ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्यकोपनिषद् तृतीय अध्याय पंचम ब्राह्मण के प्रथम खंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। इस पंक्ति के ऊपर विचार चल रहा है, तमे एतम वै तम आत्मान विदित्वा ब्राह्मण पुत्र समायस्य वित्त समायस्य लोके समायस्य वित्ताय अथ भिक्षा चरण कर। इसके ऊपर का यहाँ चर्चा चल रही है। ठीक है, हम कहते हैं आत्मज्ञान विधि एवं संन्यास विधि उक्तत्वात् वित्ताय इत्यस्य नास्ति विदित्व इति संपत्ति। पूर्ववादी एक शंका करता है, आत्मज्ञान विधि है, संन्यास विधि माने जो व्युत्थान जो कहा ना, त्याग जो कहा हुआ है, आत्मज्ञान ही है वो। आत्मज्ञान विधि है वो संन्यास विधि इति उक्तत्वात्, ऐसा आपने कहा था। सर्वस्य उपनिषद आत्मज्ञान परत्वात् करके अपीच भाष्य के द्वारा पहले कहा था, पूर्व में कहा था, ठीक है, 809 पृष्ठ में कहा था ये आत्मज्ञान विधि एवं संन्यास विधि इति उक्तत्वात्। आपने ऐसा कहा, पूर्वाद बोल रहा है, आपने ऐसा कहा था। अभी जब आत्मज्ञान सर्वस्य उपनिषद आत्मज्ञान परत्वाद ऐसा शब्द से कहा था, अभी जब शब्द से कहा था। इसी नास्ति विधित्व विद्धाय इत्यस्य नास्ति विधित्व, विद्धाय वाक्य के लिए विधान नहीं है, विधि नहीं है वो, क्योंकि सभी उपनिषद आत्मज्ञान लिए है ऐसा आपने कहा, इसलिए व्युत्थान विधि नहीं है। आत्मज्ञान की विधि है सर्वस्य उपनिषद आत्मज्ञान परत्वात् करके अपिच भाष्य से कहा था 809 पृष्ठ में, किंतु व्युत्थान के लिए विधि नहीं है। पुत्रेषण आयास वित्तषण आयास लोकेषण व्युत्था, इसका कोई वो है ना, विधि नहीं इसके लिए, तो पूर्वादी शंका करता है, ये कहना है। पांच की टिप्पणी में कहा इसको आत्मज्ञान विधि अन्यथा उपत्या, संन्यास तो स्वतः हो जाता है, यदि संन्यास नहीं है तो आत्मज्ञान होगा ही नहीं। पुत्रेषण लोकेषण वित्तेषण है तो आत्मज्ञान होगा ही नहीं, अन्यथा उपपत्ति से अर्थापत्ति प्रमाण से आत्मज्ञान है तो संन्यास है, सिद्ध हो जाता है। इसलिए व्युत्थान के लिए विधि नहीं है, लोकेषण वित्तेषण सिद्ध, उसके लिए विधि वाक्य नहीं, ऐसे पूर्वादी की शंका है। ननु करके पूर्वादी ने कहा, ननु उपनिषद आत्मज्ञान परत्वार, जितने भी उपनिषद आपने कहा था, जितने भी उपनिषद हैं वो आत्मज्ञान परक है, कहा 809 पृष्ठ में अपिच भाष्य के द्वारा कहा था ये। नानो उपनिषद आत्मज्ञान परत्वात् व्युत्थान श्रुति तत्वोत्तरतः, जो लोकेषणाश्च वित्तेषणाश्च पुत्रेषणाश्च व्युत्थान जो कहा ना, तो आत्मज्ञान की स्तुति के लिए है वो, उसमें विधि नहीं है। आत्मज्ञान क्या ये व्युत्थान के लिए विधायक वाक्य नहीं, न विधि व्युत्थान के लिए विधि नहीं, ये पूर्वादि ने कहा। सिद्धांति न कहेंगे, एक नंबर टिप्पणी में कहा आत्मज्ञान विधि विधायक, आत्मज्ञान विधायक सभी उपनिषद आत्मज्ञान के विधायक है, तो इसलिए ये जो तीन ऐसाओं को परित्याग करने का इसके लिए विधान नहीं है। तो पूर्वाद कहा, तो सिद्धांत का हाँ यहां भी विधि मानना होगा, एक वाक्य में जितने आए हैं सबके लिए एक ही विधि मानना पड़ेगा, ये कहते हैं न विदित्सित विज्ञान है ना, विधातुम इष्ट विदित्सित, विधान करना जो इष्ट है कौन, विज्ञान आत्मज्ञान, विधातुम इष्ट विदित सित, विधान करना जो इष्ट है क्या, विधान करना इष्ट है आत्मज्ञान, विदित सित विज्ञान है ना, जो विधान करना इष्ट है आत्मज्ञान, उसके द्वारा समान कर्तृकत्व सर्वनाम, एक ही कर्ता सुनाई पड़ा है, जिसको आत्मज्ञान होना है उसको विद्वान होना है, उसी का भिक्षाचार्य करना है, तीनों क्रियाओं का कर्ता एक ही माना गया है, जो आत्मज्ञान होगा वही व्युत्थान करेगा और जो व्युत्थान करेगा वही भिक्षाचार्य करेगा, तीन क्रियाओं का कर्ता एक टीकाचार ना। विदित विज्ञान है ना समान कर्तृकत्व सर्वनाथ कहा, विधान करना जो इष्ट है ज्ञान आत्मज्ञान, उसके साथ समान करता एक ही करता है। सुनाई पड़ा, क्या सुनाई पड़ा, श्रुति में सुनाई पड़ा है, विदित्वा पुत्रेषणाय वित्तेषणाय लोकेषणाय व्युत्थाय अथ भिक्षाचार्य चरंती, या तीन क्रिया पद हैं, एक तो विदित्वा है और एक व्युत्थाय है और एक चरंती है, क्योंकि एक ही कर्ता को अनेक क्रिया करनी हो तो उस स्थिति में क्या होगा, अंतिम क्रिया में जो तिंगंत प्रयोग होता है उसके पूर्व में त्वा प्रत्यय लगता है, समान कर्तृ पूर्व काले। यहां दो जगह पे त्वा प्रत्यय है, विदित्वा और वित्थाय, वित्थाय में त्वा करके लेप दिया हुआ है समास करके, तो त्वा प्रत्यांत ही होगी, तो पूर्वकालीन है वो, पहले ज्ञान उसके बाद वित्थान, अथवा पहले वित्थान उसके बाद ज्ञान, जैसा होगा आगे भिक्षा कर ऐसा है, ये कहना है। समान कर्तृकत्व सर्वाह बोल दिया, समान कर्ता समय पड़ रहा है, यही है कैसा, क्योंकि त्वा प्रत्यय जब होगा समान कर्तृत्व पूर्वकालीन सूत्र है, एक अनेक क्रिया करने वाला पूर्वापर भाव से अनेक क्रिया करने वाला एक कर्ता हो तो अंतिम क्रिया को छोड़कर के पूर्वकालीन जितने क्रिया होंगे उसमें त्वा प्रत्यय होता है, ये बोलता है सूत्र। जैसे भुक्त्वा प्रजति, भुक्त्वा तिक्त्वा प्रजति, खा पी करके जाता है, खा करके जाता है, ऐसा अंत में तो तिंगंत प्रयोग प्रजति, बाकी पहले वाले में त्वा प्रत्यय होता है। हिंदी में जो करके बोलते हैं ना वही यहां भी है, ज्ञान प्राप्त करके व्युत्थान करके, तीनों यशाओं से व्युत्थान होकर के, तीनों यशाओं का अभाव करके भिक्षाचार्य विचार, ऐसा अर्थ करना है, ठीक है। तो एक समान कर्ता सुनने पर उसमें भी विधि मानना पड़ेगा, जब ज्ञान में विधि है तो व्युत्थान में विधि मानना पड़ेगा, सिद्धांत ही बोलते। पूर्वादि ने कहा था उपनिषदा आत्मज्ञान परत्वाद व्युत्थान श्रुति तत्पुत्र था, जो व्युत्थान श्रुति है आत्मज्ञान की प्रशंसा के लिए है वो, न विधि, विधि नहीं करके पूर्वादि ने कहा था, किंतु सिद्धांत हाँ विदित सिद्ध विज्ञान है ना, जो विधान करना इष्ट है कौन, आत्मज्ञान, उस विज्ञान के साथ समान कर्तृकत्व सर्वनाम, समान कर्ता एक ही कर्ता सुनाई पड़ रहा है, मतलब जो जो आत्मगत ज्ञान जिस प्राप्त करेगा वही व्युत्थान करेगा, जो व्युत्थान करेगा भिक्षा तेरे करेगा, समान कर्तृकत्व सर्वनाम। नहीं अकर्तव्य न कर्तव्य से समान कर्तृकत्व न केवेदे कदाचित भी सर्वनाम भवती, एक अकर्तव्य हो एक कर्तव्य हो, दो वस्तु हो, अकर्तव्य के साथ कर्तव्य का समान कर्ता रूप से वेद में ऐसा श्रवण नहीं होता, लोक में भले हो जाता हो किंतु वेद में ऐसा नहीं होगा, एक अकर्तव्य हो और एक कर्तव्य हो, माने एक विधि हो एक विधि न हो, ऐसे का वह सब एक कर्ता के साथ प्रयुक्त नहीं होते, यहां एक ही कर्ता में प्रयुक्त है, विदित्वा विथाय भिक्षाचरण कर, नहीं अकर्तव्य न, यदि व्युत्थान अकर्तव्य होता विधि न होता उसमें, तो कर्तव्य से जो कर्तव्य है तो विदित्वा तो कर्तव्य होगा, इसलिए समान कर्तृत्व न समान कर्ता रूप से एक ही कर्ता रूप से वेदे कदाचित विश्रवण न संभवती, वेद में कभी भी ऐसा श्रवण नहीं होता, किंतु यहां एक ही कर्ता में दो आया है, विदित्वा में विधि है मान ज्ञान में विधि है तो व्युत्थान में विधि है, समान कर्ता होने के कारण सिद्धांत है। कर्तव्यानाम एव ही अभिषव होम भक्षणानाम यथा श्रवणम, जैसे ही सुनाई पड़ता है कर्तव्यों का ही मैं एक समान कर्ता में प्रयुक्त होता है, कैसा देखा कर्तव्यानाम जब एक दृष्टांत देकर बोलते हैं, अभिषव होम भक्षणानाम तीन क्रिया होती है, सोमलता को कूटना रस निकालना, उसके बाद हवन करना और हवन का शेष को पीना, यह कर्तव्यान तीनों कर्तव्य है, वहां सोमलत का कूटना भी अभिशप बने कूटना है, स्वयं अभिशपे धातु है कूटने अर्थ में आता है कूटना है, कर्तव्यान में जो कर्तव्य वस्तु होते हैं ना उन्हीं का अभिशव माने किसका अभिशप करना, सोमलता को कूटना और होम करना, उसके बाद देवताओं में हवन करना, हवन से बचा हुआ का अंत में भक्षण करना, इनका ही यथा श्रवणम जैसे सुनाई पड़ता है, कैसे सुनाई पड़ता है वाक्य वेद में, अभिशुद्ध हुत्वा भक्षयंती ऐसा शब्द आता है, अभिशुद्ध ये भी त्वा प्रत्यंत है लेप दिया हुआ है, हुत्वा भी त्वा प्रत्यंत है, भक्षयंती क्रिया तिगंत है, अभिशुद्ध मैं उसको कूट करके रस निकाल करके ये होगा रस निकाल, हुत्वा देवताओं के लिए हवन करके उसको रस का, उसके बाद भक्षयंती खा मैंने जो शेष बचा हुआ का भक्षण करते हैं, ऐसा शब्द है वेद में, कर्तव्य कर्तव्य हो तो समान कर्ता में विधान माना जाता है, तो ये विधान है, पहले कूटना रूप विधान है उसके बाद में हवन करना रूप विधान है उसके बाद में भक्षण करना रूप विधान, कर्तव्यान में भी अभिषभ होम भक्षणानाम, तो होम और होम का जो शेष का भक्षण ये तीनों करना है उसका, जैसे श्रुति बोलती है अभिशुद्ध हुत्वा भक्षण, ऐसा श्रुति बोलती है, पहले तो कूट करके रस निकालना फिर हवन करना उसके बाद में भक्षण करना बचा हुआ, ये जैसा ये दृष्टांत है इसी प्रकार तद्वत आत्मज्ञान है ना यशना व्युत्थान भिक्षाचर्याणाम आत्मज्ञान यशना व्युत्थान भिक्षाचर्य तीन क्रिया यहां भी है विदित्वा है वित्ताय है चरंती है तो आत्मज्ञान और यशना से वित्थान पुत्रेशणा पितेशणा लोकेशणा से वित्थान और भिक्षाचर्य तीनों का कर्तव्याणाम तीनों कर्तव्य है जब हम विधायक वाक्य है तीनों कर्तव्य है कर्तव्याणाम एवं समान कर्तिकत्व सर्वण भवेद यहां भी समान कर्ता सुनाई पर होना चाहिए जैसे वहां समान कर्ता एक ही कर्ता है कौन अभिशुत्य होमम होम भक्षंती है भूतवा भक्षंती तीन क्रिया है एक ही कर्ता वहां है वही जो सोमरस बिगाड़ने वाला वही होगा लता कूटने वाला वो जो हवन करेगा वही बाद में बचा हुआ शेष खाता है ठीक इसी प्रकार यहां भी ऐसे विदित्वा वित्ताय भिक्षाचरण कर ऐसे यहां भी समान होना चाहिए था। दो नंबर की टिप्पणी में कहते हैं भक्षयंती होते शेष हम खाते रहे ये नहीं कि कूट करके हवन करके खाते नहीं शेष बचा हुआ खाते हैं होता शेष हवन के बाद जो शेष बचेगा उसको खाते हैं यह अर्थ है ठीक है। वित्थाय विदित्वा इति पाठक्रम अतिक्रम्य वित्थाय विदित्वा ऐसे अर्थ करेंगे तो पाठक्रम का अतिक्रमण हो जाता है पाठक्रम में पहले विदित्वा है बाद में वित्थाय है किंतु वित्थाय विदित्वा इति पाठक्रम अतिक्रम है पाठक्रम को अतिक्रमण करके माने अर्थक्रम से लेंगे पहले तीनों लोगों का त्याग पुत्रेषणा वित्तेषणा का त्याग पहले वैराग्य हो उसके बाद में आत्मज्ञान उसके बाद भिक्षा दे ऐसा अर्थ है अर्थ से लेना वित्थाय विदित्वा इति पाठक्रम अतिक्रम है पाठक्रम को अतिक्रमण करके व्याख्यान ऐसा व्याख्यान कर इति व्याख्यान ऐसा व्याख्यान करने पर भवती एवं अयम विदिशोर विधि अयम माने जो व्युत्थान भी विदिश के लिए विधि हो जाएगा पहले व्युत्थान करेगा पुत्रेशण लोकेशण वित्तेषण का परित्याग करेगा वैराग्य लाएगा उसके बाद में विदिश को ज्ञान आत्मज्ञान उस बाद भिक्षा कर विधि हो जाएगा विदिश के लिए कहा विद्वत सन्यासी के लिए विधि न हो किंतु विदिश के लिए विधि हो जाएगा व्युत्थान भी विधि होगा ये कहा उसके लिए कर्तव्य बनता है व्युत्थान क्या बनता है कर्तव्य बनता है वित्थाय विदित्वा इति पाठक्रम अतिक्रम पाठक्रम को अतिक्रम करें जब ऐसा अर्थ निकालेंगे अर्थक्रम से चलेंगे पहले व्युत्थान उसके बाद में ज्ञान उसके बाद में भिक्षा कर ऐसा करने पर भवती एवं अयम विविदेश विधि यह अयम माने व्युत्थान वाक्य जो होगा व्युत्थान जो है विविदेश के लिए विधि हो जाएगी अभिप्रेत विधि इति परिहर के सिद्धांत खंडन करते कहा सात नंबर टिप्पणी में कहा इति व्याख्यान है इति अन्वय इति के आगे आगे है व्याख्यान पद वहां अन्वय करना ऐसा व्याख्यान करने पर ऐसा अर्थ करना था वित्ताय विदित्वा इति व्याख्यान है ऐसा व्याख्यान करेंगे उस मंत्र का जब मंत्र में तो है विदित्वा व्याख्याय भिक्षा चरण चरंती है किंतु पहले करेंगे वित्ताय उसके बाद में विदित्वा ऐसे व्याख्यान करने पर विदेशों के लिए विधि हो जाएगा वित्थान ये कहा ना कहा सिद्धांत का ना विदित विज्ञान में समान कर्तिकत्व सर्वार्थ वित्थाय भी जो विधान करना इष्ट ज्ञान है आत्मज्ञान विधान करना इष्ट है उसके साथ एक ही कर्ता के लिए सुनाई पड़ा वित्थान तो यहां विधि है तो वहां भी विधि है आत्मज्ञान में विधि है तो वित्थान में विधि है ये सिद्धांत ठीक है। पाठक्रम भी यदि पाठक्रम लेंगे पहले विदित्वा लेंगे बाद में वित्थाय लेंगे बाद में भिक्षाचरण चरेंगे पाठक्रम में भी अभी तो अर्थक्रम से चले थे पाठक्रम में भी पाठक्रम में भी प्रयोजन का ज्ञान हो तो परोक्ष ज्ञान वाले तो विरक्ति होगी तो शास्त्र के द्वारा माध्यम से समझा कि लोकेशण वित्तेषण पुत्रेषण आदि अनित्य वस्तु अस्थाई है आत्मा एक स्थायी वस्तु ऐसा ज्ञान हो गया तो उसको पाठक्रम में भी पहले विदित्व हो बाद में वित्थाय हो किसके द्वारा ज्ञान हुआ परोक्ष ज्ञान प्रयोजक प्रयोजक ज्ञान माने परोक्ष ज्ञान हो प्रयोजक ज्ञान हो तो विरक्त जो प्रयोजक ज्ञान आएगा तो विरक्ति आएगी कि यशनाएं जो है अनित्य है आत्मा नित्य है ऐसे ज्ञान होगा तो विरक्ति आ जाएगी प्रयोजक ज्ञान वाला जो विरक्त व्यक्ति है उसका भवती एवं विधि वित्थान यहां भी विधि हो जाएगी विधान वहां भी विधि बन जाएगा कहा यदि अप्रत्यय नहीं कहा नहीं अकर्तव्य न कर्तव्य से समान कर्तृकत्व वेदे कदाचित सर्व संभव होती ऐसा संभव नहीं है वेद में एक अकर्तव्य हो एक कर्तव्य हो और एक ही कर्ता के लिए हो तो वेद में ऐसा नहीं आता एक में आने पर दोनों एक वाक्य में एक ही कर्ता के लिए होगा, वो कर्तव्य ही होगा दोनों, या अकर्तव्य होंगे वो, यहाँ जब ज्ञान कर्तव्य है तो व्युत्थान भी कर्तव्य है, एक ही कर्ता के लिए सर्वण है। ठीक है, हमें कहते हैं उक्तम एवं अन्वय मुखे ना उदाहरण द्वारा विरोध, जो कहा कर्तव्य कर्तव्य जो होते हैं ना उसका कर्तव्य होगा उसको एक ही कर्ता के लिए करने के लिए विधान माना जाता है, उसको एक अन्वय दृष्टांत दिखाते हैं, सोमलता का दृष्टांत देते हैं। एक कहा उक्तम एवं आठ की पूर्व कहा वेदे कर्तव्य कर्तव्य समान कर्तृत्व सर्वणाभाव व्यवहार, माने वेद में कर्तव्य और अकर्तव्य जो होंगे दो, एक कर्तव्य होगा एक अकर्तव्य, समान कर्तृत्व है ना श्रवण का अभाव, एक कर्ता में सुनाई नहीं पड़ता इस वाक्य, जब एक कर्ता के लिए सुनाई पड़े तो दोनों यहां विधेय है, विधित्व विधेय है तो व्युत्था विधेय है, ये सिद्धांत कहा। इसको अन्य दृष्टांत से दिखाते हैं, जैसे सोमरस को कूटना, उसके बाद में हवन करना, उसके बाद भक्षण करना, एक ही कर्ता होता है उसको करने वाला, वहां एक ही के लिए है वो। एक कहा कर्तव्यानाम एवं का इसको कर्तव्यानाम एवं ही अभिषव होम भक्षणाना, तो तीन क्रिया करनी है, पहले लता को कूटना है, उसके बाद में देवता को हवन करना है, उसके बाद भक्षण करना है, कर्तव्यानाम एवं जो कर्तव्य है इनका ही, यथा भक्षण यथा श्रवण, जैसे श्रवण है वेद में अभिशुद्य हुत्वा भक्षयंती, ऐसा श्रवण है अभिशुद्य मैंने कूट करके और हुत्वा मैंने हवन करके उसके बाद भक्षयंती खाते हैं, सोमलता ये कहा। तद्वत उसी प्रकार यहां भी समझना, जैसे वहां तीन क्रिया एक ही कर्ता के लिए, यहां भी तीन क्रिया है विदित्व और व्युत्थाय और भिक्षा चर्वितर, एक ही कर्ता के लिए है, यदि विदित्व में विधि है तो अन्य में विधि है, जैसे वहां पर कूटने में विधि है तो हवन में विधि है, भक्षण में विधि है, इस प्रकार का। ठीक है, हमें कहते हैं अभिशुद्य सोमस्य, किसका अभिशुद्ध का अर्थ सोमस्य कंडनम कृत्वा, इसका अर्थ है अभिशुद्ध का अर्थ सोम को कंडन करके, कंडन माने कड़ी भेदने धातु है, उसको तोड़ना है कूटना है, कड़ी भेदने से ल्यूट करके कंडन बना दिया, अभिशुद्ध का अर्थ सोमस्य कंडनम कृत्वा, सोम सोमलता को कूट करके अर्थ आएगा, और रसम आदाय अर्थ उसको रस लेकर के कूट करके रस लेकर के अभिशुद्ध का अर्थ है, उसके बाद हुत्वा देवताओं को हवन करके उसके बाद बक्से शेष बचा हुआ खाते हैं। या पाठक्रम एवं आश्रित संगते विदित्वा वित्थाय भिक्षाचरण दे, पाठक्रम ऐसे ही हुआ, इसको लेकर फिर संगा करता गुरु तमेतम तमेतम ब्राह्मण तमेतम विदित्वा ब्राह्मण पुत्रेषणाय से वित्तेषणाय से लोकेषण से वित्थाय अथवा भिक्षाचरण दे, पाठक्रम को लेकर पाठक्रम एवं आश्रित संगते, उसी को लेकर पूर्वादि फिर संगा करता है। अविद्या विषयत्वाद यशात्वाद च अर्थ प्राप्त आत्मज्ञान विधेयर एवं यज्ञोपवितादि करत्या वो न तो विधातव्य, व्युत्थाय की आवश्यकता नहीं है, यशणा का परित्याग कहा ना, यशणाओं में से यज्ञोपवित भी एक यशणा के अंत पाती है, साधन कोटि में हो साध्य उभे यशणे भगवत कहा हुआ है, तो या यज्ञोपवित आदि का त्याग नहीं तो अर्थ प्राप्त है, स्वतः त्यागेगा, इसके लिए विधान करने की आवश्यकता नहीं, व्युत्थाय पद की आवश्यकता नहीं, पूर्वाद फिर बोलना चाहता है। अविद्या विषयत्वाद योग्योपवित आदि अविद्या के कार्य है, अज्ञानकालीन है वो, ज्ञानकालीन आत्मज्ञान काल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे कोई भी है ही नहीं, कैसे योग्योपवित धारण करेगा वो, योग्योपवित ही नहीं रहेगा वो, ये तो अज्ञान काल है। अविद्या विषयत्वाद अविद्या का कार्य होने से यशणात्वाद, दूसरी बात यशणा है उभे ही ये यशणे बहुत कहा हुआ है, ये दोनों के दोनों यशणा, ये साध्य और साधन, ये साधन है योग्योपवित क्या है, साधन है यशणात्वाद च अर्थ प्राप्त, अर्थ से प्राप्त है क्या, आत्मज्ञान विधेयर है वह, आत्मज्ञान का जो विधान है ना उसी के द्वारा यज्ञोपवितादि परित्याग, जब आत्मज्ञान होगा तो यज्ञोपवितादि विधान करने की आवश्यकता है, स्वतः त्याग हो जाए, क्यों अर्थ प्राप्त है, अर्थ से प्राप्त है, आत्मा को यज्ञ को धारण नहीं करता ना, आत्मज्ञान होगा तो यज्ञोपवित स्वतः परित्याग करेगा, उसके लिए विधान का विधि वाक्य की आवश्यकता नहीं है, स्वतः त्याज्य हो जाएगा, अर्थ से प्राप्त है, जब तक अनात्म आत्मज्ञान नहीं था तब तक एक ऊपर था, आत्मज्ञान होने पर एक ऊपर स्वतः त्याग चाहता है, विधान की आवश्यकता नहीं है, ये पूर्वादि कथा ये कहा। आत्मज्ञान विधेयर एक ऊपर विधान पर त्याग हो न तो विधातव्य, उसका विधान करने की आवश्यकता नहीं है, एक ऊपर विधेयक त्याग के लिए विधान की आवश्यकता नहीं, स्वतः त्याग ही होता है, यदि चेत पूर्वादि का तो सिद्धांत करना ऐसी बात नहीं है। ठीक है। सुतराम आत्मज्ञान विधिनाय भी तस्य समान कर्तृत्व सर्वण है ना, दार्ढ्य उपत्ति उसमें त्यागने के लिए दृढ़ता आ जाएगी इस वाक्य के द्वारा। सुतराम दार्ढ्य उपत्ति वहां ले जाकर अनुभव आत्मज्ञान विधिनाय विहितस्य, आत्मज्ञान के विधान के द्वारा जो विहित है कौन, यज्ञ कविता आदि, उसका समान कर्तृत्व सर्वण, समान कर्ता विशेषणा ही पड़ा है यज्ञ कविता आदि का भी ऐसा के अंतर्गत है वो। इसलिए दार्ढ्य उपत्ति ही सुतराम दार्ढ्य उपत्ति आत्मज्ञान के द्वारा ही उसकी दृढ़ता आ जाएगी उसके लिए, उसके त्याग के लिए। तथा भिक्षाचर्य से, भिक्षाचर्य दृढ़ता आ जाएगी उसके आत्मज्ञान के बाद में, भिक्षाचर्य की आत्मज्ञानी को करने की आवश्यकता नहीं है, वहां भी दृढ़ता के लिए है। आत्मवेत्ता भिक्षा नहीं करता, कौन करेगा, शरीर प्राण करेगा, स्थिति वहां भी दृढ़ता आ जाएगी इसके लिए। टिप्पणियां थी, तीन नंबर टिप्पणी थी, लब्धस्य है इसका अर्थ, सुतराम आत्मज्ञान विधिना एवं भीतस्य, लब्धस्य लब्ध है यह समय का त्याग, यज्ञों का त्याग, समान कर्तृत्व सर्व है ना, उस यज्ञों के साथ में समान कर्ता रूप सुनाई पड़ा है, वैसे समान कर्तृत्व सर्वण है ना। चार की टिप्पणी में कहा यज्ञो पवितादि त्यागस्य, आत्मज्ञान मान पर यज्ञों का त्याग समान है, एक ही कर्ता में हो समान होते दार्ढ्य उपत्ति उसके लिए दृढ़ता की सिद्धि हो जाती है। और दूसरी बात भिक्षाचार्य के लिए दृढ़ता सिद्ध होगी, यह सिद्धांत होता है। यद पुनरुक्तम वर्तमान उपदेशात अर्थवाद मात्र विधि, पूर्वाद ने कहा था ये भिक्षाचार्य को चरण दिया ना, लट लकार का प्रयोग है, यह अर्थवाद वाक्य है, क्योंकि क्रियापद सुनने के वाक्य सुनने के बाद व्यक्ति में कोई प्रवृत्ति निवृत्ति कुछ भी नहीं होती हो तो उसको उसके द्वारा कोई उसमें कोई तात्पर्य नहीं होता, विधि वाक्य चाहिए। लिंग लोड तब्यत सुनने के बाद में कुछ काम करता है व्यक्ति, जैसे सूर्य काम हो जाता कहने पर यज्ञ के लिए तैयारी करता है, यहां कुछ होता नहीं, भिक्षाचर्म चरित के अंतर कुछ करेगा नहीं, चुप सुनेगा बैठेगा। यद पुनरुक्तम पूर्वादि ने जो कहा था वर्तमान उपदेशार्थ, अपदेशार्थ ने उपदेशा वर्तमानोपदेशार्थ, वर्तमान के उपदेश होने से लट लकार का प्रयोग है यहां भिक्षाचर्म चरंती ऐसा होने से, अर्थवाद मात्र वे वाक्य तो अर्थवाद मात्र है, अर्थवाद है वाक्य, विधि वाक्य नहीं है ये, क्यों लिंग लोड तब्यत नहीं है यहां, अर्थवाद है ये जो कहा था उसको उत्तर सिद्धांत कहते न। अरे बाबा जो चरंती जो आया है ना, लेट लकार का अर्थ लेने पर अर्थ आ जाएगा, लिंग अर्थ है लेट, लेट लकार किस अर्थ में, लिंग के अर्थ में होता है, लिंग किस अर्थ में, विधि में, विधि निमंत्रणा मंत्रणा दृष्टा सूत्रार्थ से लिंग, विधि में लिंग है तो लिंग अर्थ है लेट, ऐसा सूत्र है व्याकरण में, लेट लकार किस अर्थ में होता है, लिंग के अर्थ में, तो यहां लेट लकार समझ रहा है ये प्रचारण के, क्या समझ रहा लेट और क्या, लेट लकार वेद है, ये वेद है, चरंती कहां का पद है, वेद का मंत्र है ये, भिक्षाचर में चरंती कहां है, वेद में है ये वाक्य, वेद में है ये कहते न। औदुम्बर उपाधि विधि समानत्वाद अदोष, जैसे औदुम्बर का उपाधि का विधि, औदुम्बर का विधान क्या है, उसके खंभे का विधान है पशु बांधने के लिए, जिस प्रकार आता है वो विधान है, इसी प्रकार यहां भी भिक्षाचरण चरित्र भी हो जाएगा। औदुम्बरो युपम भवती ऐसे वाक्य आता है, भवती माने लेट लकार है, भवेत अर्थ में है, किस अर्थ में, अर्थ में भवती है, लेट लकार, लेट लकार में सप आएगा वैसे बनेगा, भू धातु है सप आएगा, चित्र धातु से जी आया हुआ है, लट लकार में जी है, उसको अंतादेश हो गया, अंति बना है, बीच में सप है, किंतु लेट लकार के लिए विशेष होता है लेटे अडा, लेटो अडा करो, लेट लकार में आएगा ना जो तिंग आएंगे आदेश होंगे उसके साथ में अट और आठ दो में से कोई एक होगा आगम होगा उसको, यहां अट का आगम कर दिया अंति को, अतोगुण से पदरूप कर दिया वही है, यदि आठ कर दे तो चरांति होता, क्या होता ऐसा बनता, अट आठ दो होते विशेष उसके लिए, लेट लेटो अडाटो ऐसा सूत्र है, लेट लगार को हाँ कोई अर्थ है, विधि में है ये, लिंग के समान है, लिंग अर्थ है लेट ऐसा सूत्र है, किस अर्थ में, ये लिंग के अर्थ में, लिंग का अर्थ है विधि में है ऐसा अर्थ है। तो औदुम्बरो उपाधि विधि समानत्वात बोल दिया, औदुम्बरो उपाधि भवती, उपा भवती ऐसा जैसा होता है वो भवती, वर्तमान उपदेश होने पर भी भवेत अर्थ आता है, क्या आता है, यूप का मैं औदुन गुल्लर का लकड़ी यूप होना चाहिए ऐसा अर्थ आएगा वहां ऐसे ऐसे यहां भी लेना माने चरेत ऐसा भिक्षाचरण चरेत ऐसा अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा चरंती का अर्थ चरेत ऐसा अर्थ होगा रहेगा तो चरंती रहेगा किंतु लेट का अर्थ लेने पर चरेत हो जाएगा ये कहना चाहते विधि है वर्तमान उपदेश ये वर्तमान होने पर ही लेट लकार का प्रयोग है और लेट जो होता है लिंग के अर्थ में होता है लिंग अर्थ लेट सूत्र है व्याकरण ऐसा कहना चाहते ठीक है प्रयोजक ज्ञान बतो विरक्तस्य तो परोक्ष ज्ञान है जिसको यशाओं का विषय अनित्य है पुत्रादि अनित्य है आत्मा अनित्य है इतना ज्ञान उसको हो चुका है प्रयोजक ज्ञानवान जो होगा विरक्तस्य ऐसा विरक्त को आत्मविधि सामर्थ्य लब्धस्य आत्म ज्ञान का जो विधान है ना आत्मज्ञान विधि सामर्थ्य लब्धस्य आत्मज्ञान की विधि के सामर्थ्य से ही लब्ध से लब्ध है कौन योग्य कवितादि त्याग से योग्य कवितादि त्याग स्वतः हो जाएगा आत्मभाव में जाने के बाद योग्य कवितादि उसकी आवश्यकता नहीं है स्वतः त्याग हो जाएगा उसमें विधि की आवश्यकता नहीं पूर्वादि यही शंका करना है त्याग से कर्तव्य आत्मज्ञान कर्तव्य कौन है आत्मज्ञान है यहां आत्मज्ञान प्राप्त करना है कर्तव्य आत्मज्ञान समान कर्तृत्व समान सिद्धांत कह रहे हैं एक ही कर्ता में दोनों सुनाई पड़ रहे हैं यशाओं का त्याग यशाओं में योग्य प्रवृत्ति है साधन रूप यशा है ये साधन रूप वेषण में आता है तो समान कर्तृत्व समाप्त अतिशय ना आवश्यकत्व सिद्धि अतिशय आवश्यक है उसका विधान भी अति आवश्यक है अतिशय आवश्यक है कहा उत्तर न कहा सुतराम आत्मज्ञान विधि विहित आत्मज्ञान विधि के साथ भी विहित है लब्ध है कौन यज्ञ प्रविधा है त्याग वह समान कर्तृत्व सर्वण एक ही साथ सुनाई पड़ा है क्योंकि यशा का त्याग यशा का अंतर्गत यज्ञ प्रविधा आदि है शिखा सूत्र आदि है दार्ढ्य उपत्ति दृढ़ता हो जाती उसे ठीक है कहते हैं व्युत्थान दर्शतम न्याय जैसे व्युत्थान में दिखाए गए युक्ति है ऐसा व्युत्थान में एक व्युत्थान में युक्ति बताई है भिक्षाचार्य भी अति से भिक्षाचार्य में अति दृढ़ हो जाएगा भिक्षाचार्य के लिए दृढ़ होगा वहां विधान माना जाएगा तथा कहा इसको तथा भिक्षाचार्य से ठीक है भिक्षाचार्य से आत्मज्ञान विधिना एक वाक्यस्य भिक्षाचार्य भी आत्मज्ञान विधि के साथ एक वाक्य है विदित्वा भिक्षाचार्य चरंती एक वाक्य में है भी भिक्षाचार्य से आत्मज्ञान विधिना आत्मज्ञान विधि के द्वारा एक वाक्य से एक वाक्य है तथे दार्ढ्य उपत्ति उसी प्रकार दृढ़ता होगी ये तो संबंध ऐसा लगाना कहा व्युत्थानादि वाक्य से अर्थवादत्व गुप्तम अनुदय दूसरे व्युत्थानादि वाक्य जो है अर्थवाद वाक्य है पूर्वादि ने कहा पूर्वाज ने कहा उसको लेकर के फिर दूषण करते नहीं अर्थवाद नहीं है विधि वाक्य है ये सिद्धांत ही बोलना चाहते अरे बाबा लेट लकार का प्रयोग है यहां ऐसा बोलना चाहते यत पुनर इत्यादि का यत पुनरुक्तम पूर्वादिना यत पुनरुक्तम पूर्वादि ने जो कहा था क्या कहा था वर्तमान उपदेशात अर्थवाद वातम चरंती जो है वर्तमान लकार का प्रयोग है लट लकार का प्रयोग है इसलिए अर्थवाद है वाक्य जो वाक्य सुनने के बाद में कुछ व्यक्ति की प्रवृत्ति आदि नहीं होती हो तो ऐसे के द्वारा उसको या वो वेद में क्या है उसको अनर्थक माना हुआ है आमनाशिक क्रिया तत्व वेद उपदेश होते किसके लिए श्रोता को क्रिया कराने के लिए कुछ काम कराने के लिए है हाँ। तो घटो अस्थि कहने से कुछ काम करेगा सुनने वाला वर्तमान में अस्थि कुछ नहीं इसी प्रकार या अभी चरंती है लटकार है ऐसे पूर्वादि कहा था यह अर्थवाद है ऐसा बोला था इसको खंडन करते हैं यद पुनरुक्तम वर्तमान उपदेशात अर्थवाद पात्र विधि ऐसा जो कहा नहीं नहीं यहां पर लेट लकार का प्रयोग हो सकता है चरंती में ऐसे जो कहा जाता है औदुम्बर उपाधि विधि समानत्वाद कहते हैं औदुम्बरो यूपो भवती ऐसे वाक्य आता है वेद विधि आता है औदुम्बरो यूपो भवती यूप होता है तो वर्तमान उपदेश दिखता है किंतु वर्तमान लेट लकार का प्रयोग है वहां भवेद अर्थ होता है इस प्रकार है चरित अर्थ करना होगा एक आना चाहता है ठीक है औदुम्बरो यूपो भवती इत्यादि ऐसा वाक्य आया लट दिख रहा है क्या भवती दिख रहा है क्रिया किंतु इसको अर्थवाद नहीं मान सकते यूप कौन होना चाहिए औदुम्बर का होना चाहिए उदम्बर की गुलर की लकड़ी का स्तंभ होना चाहिए पशु बांधने के लिए औदुम्बरो यूपो भवती मैंने भवेद होना चाहिए ऐसा अर्थ है इसका भवती का अर्थ ये लेट लगा रहे, लेट परिग्रहण लेट लगा का ग्रहण है वहां का भवती में और उदुम्बरो युको भवती में लेट का ग्रहण किया हुआ। येसु पंचमो लकार छंदो मात्र गोचर करके पढ़ा आप लोगों ने लट लिट लुट लिट लेट लंग लिंग लुंग लिंग येसु पंचमो लकार छंदो मात्र गोचर। ये दस लकारों में पांचवा लकार जो है केवल वेद में ही विषय, वेद का विषय है, यहां नहीं है ऐसा बोला था पढ़ा था। तो पंचम लकार लट लिट लुट लिट चार हो गए, लेट पांचवा है। लेट परिग्रहण विधि स्वीकारात, लेट के ग्रहण के द्वारा विधि स्वीकार किया कहां औदुम्बरो युको भवति में विधि माना हुआ है, माने लिंग अर्थ है लेट, लेट लकार किस अर्थ में होता है लिंग के अर्थ में होता है विधि है, या भवेत अर्थ निकाला हुआ है इसका, भवति का अर्थ भवेत ऐसा अर्थ निकलता है विधि स्वीकार। अत्रापि पंचम लकार है, यहां भी पांचवा लकार मानना कहां, ये जो चरंती में अत्रापि ये जो वाक्य चल रहा है तमेतम आत्मान विदित्वा ब्राह्मण पुत्र लोकेशा बुद्धा है अथवा भिक्षाचर चरंती, चरंती जो पंचम लगार मानना है हमारे लेट लगार मानना है पंचम लगार अत्र विधि सिद्धेर, विधि सिद्धि हो जाएगी चरंती का अर्थ चरेत नहीं चरेत चरेताम चरेयु चरंती चरेयु भिक्षाचर करें ऐसा बोला ऐसा अर्थवादी से काम चल जाएगा न अर्थवाद तो संख्या, इसलिए अर्थवाद की संख्या नहीं करना ये चरंती को चरेयु बनेगा, यहां चरंती है तो चरेयु, यदि चरेत होता तो यहां यदि चरती होता तो चरेत होता, बहुवचन का प्रयोग है चरेयु बोलवा होगा, ऐसी स्थिति मानने से काम चल जाएगा, मानी विधि वाक्य है अर्थवाद नहीं है, लेट लकार का प्रयोग है ऐसा मानने काम चलेगा। एक संप्रति प्रकृति वाक्य पारिप्राज्य विधि अंगीकृत स्वयत्व संग्रह, अब अपना ही समूह का व्यक्ति शंका करता है, एक देशी वेदांती है किंतु पूरा वेदांत को समझता नहीं है, कुछ समझ जानता है कुछ समझ नहीं जानता, एक देश को जानता है सब पूर्ण वेदांत नहीं जानता, एक देशी संप्रति माने अधुना अब प्रकृति वाक्य इसी वाक्य में कौन वाक्य है, ये तम भाई तम आत्मान ब्राह्मण पुद्रषणा सब वित्तेषणाश इत्यादि जो कहा इसी वाक्य पारिव्राज विधि अंगीकृत, ठीक है संन्यास विधि है विधि मान करके, पूर्वाज ने कहा विधि नहीं कहा सिद्धांत ने विधि करके सिद्ध कर दिया, तो एक देशी बोलता है विधि है संन्यास पारिव्राज विधि माने संन्यास विधि स्वीकार करके, स्वयत्व संगत है अपना जो समूह वाला है एक देशी शंका करता है, शंका करता है क्या शंका है स्वयत्व में साध की टुकड़ में कहा स्वस्य एक देशी अपना ही है वेदांत का ही है वो एक देशी है पूरा वेदांत नहीं जानता कुछ जानता है तो शंका करता है क्या शंका करता है तो कहते हैं उसका व्युत्थाय भिक्षाचरण चरंती इति अनेन ये वाक्य जो आया हुआ है व्युत्थाय पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा से व्युत्थान होकर के सारे साध्य साधन रूपी यशणा से व्युत्थान होकर के ये आता है अनेन पारिप्राज्यम विधीयते इस वाक्य के द्वारा संन्यास का विधान होता है पारिव्राज्य आश्रम जो पारिव्राज्य संन्यास संन्यास आश्रम में व्यक्ति जाता है इस वाक्य के द्वारा संन्यास का विधान है वित्था है भिक्षा चरंती वाक्य के द्वारा विधान है मान चरंती का चरेयु अर्थ लेना है लेट लकार का लेट लकार समझ रहा है वहां तो पारिव्राज्य का विधान है संन्यास का विधान है पारिव्राज्य आश्रम है और संन्यास आश्रम में संन्यास मान ये तीन यशणों का त्याग साध्य साधन का यशणों का त्याग यही है संन्यास योग्योपवितादि साधन है विधान है योग्योपवितादि त्रिदंडादि का विधान है संन्यास आश्रम में ऐसा एक देशी बोलता है ये जो वाक्य के द्वारा संन्यास आश्रम दिखाया है व्यथा या भिक्षाचरण करते वाक्य के द्वारा पारिव्राज्य संन्यास आश्रम विधान किया जाता है और पारिव्राज्य आश्रम संन्यास आश्रम में योग्योपवितादि साधना विहितानी और संन्यास आश्रम में योग्योपवितादि साधन का विधान है विधान किया हुआ है लिंगम से और लिंग भी है त्रिदंड धारण आदि लिंग भी है संन्यासाश्रम श्रुति भी स्मृति भी श्रुतियों के द्वारा भी विधान किया है और स्मृतियों के द्वारा भी विधान किया है यज्ञ आदि साधन और त्रिदंड आदि जो लिंग है चिन्ह है इसका विधान है माने सन्यासी को ऐसे यज्ञ आदि रखना चाहिए और त्रिदंड धारण करना चाहिए सिद्ध हो जाता है इससे। अतः तत्वर्जयित्व ठीक है, त्याग बोला है वहां पुत्र क्षणा वित्त क्षणा लोकेषणा ये क्षणों का त्याग कहा है स्तुति, किंतु यज्ञोपवीत आदि त्रिदंड आदि को छोड़कर बाकी का त्याग ऐसा संकोच करना पड़ेगा स्तुति, संपूर्ण त्याग नहीं, यज्ञोपवीत आदि और दंड आदि इसको छोड़ करके बाकी का त्याग समझना होगा। ये पूर्वादि की मैं एक देशी की संता है, तद वर देता हूं एक आदि को छोड़कर अन्यस्मात वित्तानम यशनात्वी, यद्यपि ये भी यशनाई है, यज्ञोपवीतादि यशनाई है, यशना होने पर भी इनको छोड़ करके बाकी को त्यागना चाहिए, त्रिदंड रखना चाहिए, यज्ञोपवीतादि रखना चाहिए, ये एक देशी की शंका है। इससे सिद्धांत कहेंगे नौ कहेंगे दो नंबर की पड़े अतः में कहा अतः यज्ञोपवीतादे यशनात्व भी, यद्यपि यज्ञोपवीतादि त्रिदंडादि यशना के अंतर्भूत है, साधन रूपी यशना ही है, साधन रूपी यशना है, तो श्रुत्या अनुरोधात श्रुति के द्वारा अनुरोध होने से श्रुति ने कहा है इसलिए यज्ञोपवीतादि अतिरिक्त ही अतिरिक्त यशनापद वाच्य, यज्ञोपवीतादि से जो अतिरिक्त यशनापद का वाच्यार्थ होते हैं उनको त्याग है, क्योंकि श्रुति स्मृति में यज्ञोपवीतादि रखने को कहा है पारिप्राज्य आश्रम और त्रिदंड रखने को बोला हुआ है, इसे उसके अतिरिक्त को त्यागना चाहिए, ये अर्थ है। तो ये कहा यज्ञोपवीतादि यशनात्व भी यशना होने पर भी साधन रूपी यशना है, ये यशना होने पर भी श्रुत्यादि द्वारा आगे श्रुति स्मृति अनुरोध के द्वारा क्या बोलती है, यज्ञोपवीतादि होना चाहिए उसका अनुरोध से, यज्ञोपवीतादि अतिरिक्त यशनापद वाच्य है, यज्ञोपवीतादि से अतिरिक्त जो यशनापद का वाच्यार्थ है जितना भी है वित्थानम उससे वित्थान होगा, वित्थान वित्थान अनभिपेयम इत्यर्थ पदवाच्यार वित्थान अभ्युपेयम होना चाहिए, अन्य से वित्थान कहना स्वीकार करना चाहिए, हाँ वित्थानम अभ्युपेयम ऐसा बकार है मौके जगह मोह वित्थानम अभिपेयम ऐसा वित्थान स्वीकार करना चाहिए, दो नकार अंतिम वाले नकार को मकार बना दे वित्थानम अभिपेयम ऐसा ये स्वीकार करना चाहिए कहा, तो सिद्धांत का नहीं बोला जाता न विज्ञान समान कर्तृकात् पारिव्राज्यात् एषणात् वित्थान रक्षणात् पारिव्राज्यात् उत्पत्ति करते, देखो दो प्रकार के पारिव्राज्य हैं, संन्यास दो प्रकार का है कहते सिद्धांत उत्तर दे रहे हैं, एक सन्यासी को यज्ञोपवीतादि रखना नहीं, दूसरे सन्यासी रखेगा, दो प्रकार के सन्यासी हैं ऐसा सिद्धांत उत्तर दे रहे हैं, ना करके बोला विज्ञान समान कर्तृकात् पारिव्राज्यात्, जो विज्ञान समान कर्ता वाला जो पारिव्राज्य है यशना त्याग है, जहां यहां जो आया हुआ है वृद्धार का आया है एतम वैतम आत्मान विद्वा लोकेश पुत्र वित्थायण माने विद्युत्वा के साथ साथ ज्ञान के साथ साथ आये हुए जो वित्थान है, यहां विज्ञान समान का एक ही कर्तव्य है, जिसको ज्ञान होना उसी को त्याग करना है, यहां यशना का त्याग वही करेगा, विज्ञान समान कर्तिकात पारिव्राज्यात इस पारिव्राज्य संन्यास है यशना व्युत्थान लक्षण आदि पारिव्राज्य कैसा है, यशना से व्युत्थान स्वरूप आई है, इससे इस संन्यास से पारिव्राज्यांतर उपत्ति अन्य पारिव्राज्य है होने से वो अन्य पारिव्राज्य जो होगा संन्यास होगा सन्यासी होंगे उनके लिए त्रिदंड आदि ग्रहण है, त्रिदंडादि ग्रहण है योग्यपिता आदि ग्रहण उनके लिए है, माने ज्ञान के साथ साथ जो पारिव्राज्य हो रहा है व्युत्थान हो रहा है उनके लिए नहीं है, समानकर्ता वाला व्युत्थान में नहीं है, ये कारण का यदि तद यशनापि व्युत्थान लक्षण पारिव्राज्य, जो ये यशनाओं से व्युत्थान स्वरूप पारिव्राज्य है, यशनाओं से व्युत्थान होना जो पारिप्र संन्यास है, तद तद आत्मज्ञानांगम ऐसा पारिव्राज्य आत्मज्ञान का अंग होता है, कौन सा व्युत्थान से अतिरिक्त होना मैं इन यशनाओं से अतिरिक्त होना आत्मज्ञान का अंग बनता है, जब तक पुत्र सेना वित्तीय सेना लोकेशना बना रहे तब तक वित्थान नहीं हो सकता, आत्मज्ञान हो नहीं सकता, वित्थान का अंग है यही अंग है, आत्मज्ञान विरोधी ऐसा परित्याग रूपत आत्मज्ञान के विरोधी जो ऐसा है पुत्र सेना वित्तीय सेना लोकेशना आत्मज्ञान विरोधी है उनके परित्याग रूप है, ये संन्यास ऐसा है पारिव्राज्य ऐसा है, तीन और चार की टिप्पण में कहते हैं तीन में कहा तत् माने पुत्रादि तद यशनाद्य पुत्रादि यशनाद्यो व्युत्थान लक्षण पारिव्राज्यम जो व्युत्थान स्वरूप पारिव्राज्य है वह तद आत्मज्ञान अंगम, वो आत्मज्ञान का अंग है वो, और दूसरा जो होगा क्यों आत्मज्ञान विरोधी जो ऐसा है ना, ये पुत्र ऐसा पित्त ऐसा जो आत्मज्ञान के विरोधी है, परित्याग रूपत्व वो परित्याग स्वरूप है, इसलिए आत्मज्ञान का अंग है ये पारिपराज्य जो है। चार के टुकड़े में कहा उक्त पारिपराज्य ऐसा को त्यागना रूप पारिपराज्य है या ऐसा है ये, क्यों आत्मज्ञान विरोधी ऐसा का परित्याग स्वरूप है ये। अविद्या विषयत्वाच ऐसा आया, और ऐसा जो है अविद्या का कार्य है, ये पुत्रेषणा पित्तेषणा अज्ञानकालीन है, पुत्रेषणा पित्तेषणा लोकेषणा अविद्या का विषय है, अज्ञान का कार्य होने से कहा। पांच की टिप्पणी कहा अविद्या जन्यत्वाद विषयत्वाद मैंने जन्यत्वाद, ऐसा कब होती है अविद्या काल में होती है, अविद्या से जन्य है। तद व्यतिरेकण वो जो मुख्य संन्यास बताया अभी मान ज्ञान के अंग है ये लोकेषणा पित्तेषणा पुत्रेषणा साधन और साध्य ऐसा को परित्याग करना, ये आत्मज्ञान का अंग बताया, उससे अतिरिक्त जो संन्यास है तद व्यतिरिक अस्थि आश्रम रूपम पारिपराज्य, केवल आश्रम मात्र धर्म मात्र आश्रम जैसा लगता है, संन्यास आश्रम जैसा लगता है, वास्तव में संन्यास आश्रम नहीं है, ऐसा ये पारिपराज्य है। ठीक है, तद व्यतिरिक उस आत्मज्ञान के साथ होने वाला जो पारिप्युत्थान से व्युत्थान वाला संन्यास है उससे अतिरिक्त अस्थि आश्रम रूपम पारिपराज्यम, अन्य है एक संन्यास आश्रम दूसरा है। पांच की टिप्पणी छह की टिप्पणी है ना, छह में कहते हैं तद व्यतिरेकण, अच्छा यही है छह में कहा निरुक्त आत्मज्ञान अंग पारिपराज्य व्यतिरिक्त लगता है, जो कहा गया जो आत्मज्ञान का अंग बनने वाला जो पारिपराज्य है व्युत्थान है उससे अतिरिक्त दूसरा एक है। तो अस्थि आश्रम रूपम पारिपराज्यम आश्रम मात्र आश्रमाभास बताने वाला पारिपराज्य है, संन्यास है। ब्रह्मलोकादि फल प्राप्ति साधना, ब्रह्मलोकादि फल प्राप्ति के साधन ऐसा संन्यास है, उसी में त्रिदंडादि का ग्रहण होता है, यज्ञ उपवीतादि रहता है उस संन्यास में। साधनम यद विषयम यज्ञोपवीतादि साधन विधानम लिंगम लिंग विधानम का, जिस उस संन्यास का विषय है ये कौन यज्ञ उपवीतादि विधान और लिंग विधान माने त्रिदंडादि का विधान उसके लिए है। एक आना था ठीक है, कहा तरही विप्रतिपत्ति सिद्धांत ने पूछा भाई एक देश ने कहा था अभ्युत्थाय वृक्षाचरण कर दिया था पारिपराज्य विधीयते, पारिपराज्य का विधान होता है, तो ये कहा सिद्धांत का फिर झगड़ा क्या है विवाद क्या है, फिर पारिपराज्य का विधान होता है तो क्या विवाद है पूछा, तो वो बोलते हैं एक देशी कहता है पारिपराज्य आश्रम यज्ञोपवीतादि साधन विधान लिगम था, पारिपराज्य आश्रम में यज्ञोपवीतादि साधन का विधान हुआ है और लिंग का विधान, लिंग माने दंडादि से श्रुति भी स्मृति श्रुति स्मृति के द्वारा विधान है, तो उसको त्यागना नहीं चाहिए यज्ञोपवीतादि त्यागना नहीं चाहिए दंडादि त्यागना नहीं चाहिए, ऐसा एक देश की शंका है। ठीक है, लिंगम त्रिदंडत्वादि कहते हैं लिंग क्या है त्रिदंड आदि धारण करना लिंग है संन्यासाश्रम का लिंग एक देश कहा श्रुति लागे दिखाया पुराणे यज्ञोपवीते विस्तृत्य पुराने होने पर पुराना बोलते ना वही यहां सप्तम पुराणे पुराना जो यज्ञोपवीत उसको त्याग करके पुराणे यज्ञोपवीते विस्तृत्य पुराने यज्ञोपवीत को त्यागने पर नवम उपादाय आश्रम प्रवेशत ऐसा श्रुति है नया ग्रहण करके आश्रम में प्रवेश करें पुराने यज्ञोपवीत को हटा करके नया ग्रहण करके नूतन यज्ञोपवीत धारण करके आश्रम में प्रवेश कौन आश्रम से न्यास आश्रम क्यों तो क्या उनको पूछ रहे हमको क्यों पूछ रहा जो रख रहे हमसे पूछ रहे माने वो त्रिदंड का मतलब है मन वाणी शरीर तीनों को निरोध किया हुआ इसका प्रतीक है निरोध किया हुआ व्यक्ति माने वाणी भी निरोध है मन निरोध है निगृहित है वाणी निगृहित है शरीर भी निगृहित है माने ये दुष्कर्म होने के साधन यही है शरीर से दुष्कर्म हो जाता है और वाणी से भी माने उल्टा सीधा बोलना दुष्कर्म होता है मन से अनिष्ट सोचना दुष्कर्म है इसे बचने और यही है ये त्रिदंड का अर्थ यही है माने बाहर दिखाया गया है क्योंकि भीतर के दंड है वो दंड भीतर का है वो दंड सभी को चाहिए भीतर वाला दंड सभी को चाहिए शरीर निगृहित होना चाहिए किसी को भी अपराध न हो शरीर से और वाणी भी निगृहित होना चाहिए अनिष्ट न बोले किसी को भी और मन भी निगृहित होना चाहिए, किसी को अनिष्ट न सोचे। ये तीन दंड सभी को आवश्यकता है, क्योंकि बाहर वाला दंड अलग विषय है। तो कहा लिंगम त्रिदंडत्वादि एक देशी की भावना है ना, संन्यास आश्रम में प्रवेश करके पुराने एक प्रवृत्ति को त्याग कर नए धारण करके आश्रम में प्रवेश, संन्यास आश्रम में जाओ। पुराना माने गृहस्थ आश्रम में जो पुराना हो गया था उसको परित्याग कर नए नूतन आश्रम में जाए, नए धारण करके। ऐसा लिंगम त्रिदंड पुराने एक प्रवृत्ति विसृत नवम उपादाय आश्रम प्रवेश, ऐसी श्रुति है। और त्रिदंडी कमंडलुमान सन्यासी के लिए आया है, कैसे तीन दंड वाला हो, कमंडलु वाला हो, कैसा हो, त्रिदंडी तीन दंड वाला हो और कमंडलु वाला हो, ऐसा इत्यादि श्रुतया स्मृत इत्यादि श्रुति स्मृतियां है। इसलिए इसको त्यागना नहीं चाहिए, त्रिदंड को और यज्ञ कवित आदि को त्यागना नहीं चाहिए, क्यों पारिव्राज्य आश्रम में ये सुनाई पड़ा है एक देश के आगे। ऐसात्वाद यज्ञोपवितादि नाम अपनी त्याज्यम यदि उत्तम इतिहास में सिद्धांत के द्वारा शंका कर दिया जाए कि भाई वो भी तो ऐसा ही है ना, यज्ञोपवितादि ऐसा ही है, इच्छा ही है, वो भी ऐसा का विषय है। इसलिए यज्ञोपवितादि नाम की त्याज्य तो वो भी त्याज्य है, उत्तम हमने पहले कहा ऐसा होने से भी त्यागना चाहिए कहा, शंका सिद्धांत की ओर से किया तो वो बोलते नहीं। श्रुति स्मृति प्रसाद व्युत्थान संबोधवा, श्रुति स्मृति है त्रिदंडी कमंडलमान है ना, और पुराणे यज्ञोपवित विस्तृत नवम उपादाय आश्रम पर विषय स्मृति है, ऐसी इस प्रकार की स्मृतियां भी है इनके अधीन होकर। व्युत्थान संकोच महा, व्युत्थान तो करना है सन्यास को संकोच, ये इनको छोड़ करके बाकी से व्युत्थान कहा, इनको तो रखना चाहिए सन्यास आश्रम के लिए कहा हुआ है त्रिदंड धारण करना और मैंने यज्ञोपवित रखना, ये कहा संकोच करते हैं। श्रुति स्मृति प्रसाद में नव टिप्पणी में कहा तद विरोधा, श्रुति स्मृति विरोध होने से, क्योंकि पूरे पूरे परित्याग करेंगे युगपिता श्रुति विरोध करेंगे, इसलिए संकोच करना चाहिए श्रुति को, कौन श्रुति को जो लोकेशन आज वित्तीय समाज इत्यादि में संकोच करके लेना चाहिए, इनको छोड़ करके बाकी को त्याग नहीं कहा, ऐसा अर्थ करना चाहिए ऐसा कर कहा। अतः कहा अतः इत्यादि सब ने कहा अतः तत्वर्जित्व यज्ञोपिता त्रितंडादि को छोड़कर अन्यस्मात वृत्तान में स्वात्यपि यद्यपि ये भी ऐसा है फिर भी इनको छोड़ करके बाकी ऐसा से वृत्तान होने को मानना पड़ेगा था। ये ऐसा एक दिशा कहा तो सिद्धांत न बोले ठीक है। उदाहरण श्रुति स्मृति नाम विषयांतरम दर्शन, सिद्धांत कहते जो उदाहरण आपने दिया जो श्रुति स्मृति का उदाहरण दिया वो अन्य विषय है, यहां के जो विदित्व व्युत्थाय वाले में नहीं है, ये अन्य विषय है, यही करके उत्तर देते सिद्धांत न कहा न। विज्ञान समान कर्तिका पारिव्राज्य, यहां विज्ञान समान कर्ता वाला पारिव्राज्य ऐसा नहीं पड़ रहा है, विदित्वा वित्ताय भिक्षातरम तरंती एक ही कर्ता में है ये इस पारिव्राज्य यशना व्युत्थान लक्षण, ये पारिव्राज्य कैसा है यशना से व्युत्थान स्वरूप आई है, इससे पारिव्राज्यांतर उपत्ति अन्य पारिव्राज्य है जिसके लिए त्रिदंडादि का ग्रहण है बोला है स्मृति ने, अन्य संन्यास आश्रम देखा संन्यास आश्रम संन्यास आश्रम भाष है ऐसा कहना तदेव विप्रणति का उसी को व्याख्या करते हैं आगे दस के टिप्पणी में कहा संग्रह वाक्य में वह संग्रह वाक्य का ही व्याख्या करते हैं। क्या व्याख्या है यद्धि कहा यद्धि तद यशनाभि व्युत्थान लक्षण पारिव्राज्य जो ये पारिव्राज्य जो यशनाव से व्युत्थान स्वरूप पारिव्राज्य यहां का वृद्धार्जन कहा गया है यह तद आत्मज्ञान अंगम ये तो आत्मज्ञान के अंग है यदि ये व्युत्थान नहीं होगा तो आत्मज्ञान नहीं होगा अंग नहीं रहेगा तो अंगी सिद्ध होगा ही आत्मज्ञान अंगी है और ये अंग है इसके बिना होगा ही या त्रिदंड आदि रखने दे कहा जाए पर आत्मज्ञान ठीक है कहते हैं तस्य आत्मज्ञान अंग तो हेतु वहां ये तो यहां के जो व्युत्थान है ना आत्मज्ञान का अंग में हेतु बताते हैं क्या है आत्मज्ञान विरोधी यशा परित्याग रूपत्वात यही है आत्मज्ञान के विरोधी जो यशाएं हैं उसके परित्याग स्वरूप आई है उत्थान इसलिए आत्मज्ञान का अंग है ये बताया ठीक है। यशाया तद विरोधी तो कुत स्थित तथा है यशा आत्मज्ञान के विरोधी तद विरोधी तो आत्मज्ञान विरोधी कुत स्थित कैसे सिद्ध होगा आत्मज्ञान भी हो पुत्र शरण आदि बने रहे विरोधी कैसे सिद्ध होगा जैसा आया तद विरोधित्व आत्मज्ञान विरोधित्व बारह में कहा आत्मज्ञान विरोधित्व अनुभव आत्मज्ञान के विरोधित्व कैसे सिद्ध होता है प्रश्न आया एक देशी का उत्तर दिया अविद्या विषयत्वाद से ऐसा आया अविद्या का कार्य ऐसा अज्ञान काल ही नहीं है अज्ञान जन्य है ठीक है तरही यथोक्ता नाम श्रुति स्मृति नाम किम आलमन जब कहते हैं कि ये जो वित्तान है आत्मज्ञान के अंग बता दिया आपने तो फिर ये जो हमने बताई हुई श्रुति स्मृति है कौन त्रिदंडी कमंडलवाण इत्यादि श्रुति है और पुराण यज्ञोपवित विसृज्य नवम उपाधाय आश्रम प्रतिशत इत्यादि क्या गति होगी फिर वो भी तो श्रुति है श्रुति स्मृति क्या गति होगी प्रश्न आया तो उत्तर देते उसका तरही तेरह की टिप्पणी तेरह में कहता उक्त पारिराज से आत्मज्ञान करते हो आपने बताया हुआ जो पारिपराज यशाओं का त्याग करना ये आत्मज्ञान का अंग मानने पर फिर ये जो श्रुति स्मृति आया हुआ जो है उसको कैसे हटाएंगे क्या गति होगी उसकी आया को कहा तद व्यतिरिक्त व्यतिरिका जो अस्थि आश्रम रूप पारिपराज एक आश्रम स्वरूप पारिपराज और है इससे अतिरिक्त है ठीक है ठीक है आश्रमत्व न रूप्यते आश्रम रूपम मैंने रूप्यते आश्रम रूप से प्रतीत होता है संन्यास आश्रम से प्रतीत होता है वस्तु तस्तु न आश्रम वास्तव में आश्रम नहीं वो संन्यास आश्रम नहीं तद आभास यही हेतु आभास होता है उस प्रकार संन्यास आश्रम का आभास है ऐसा है वो दूसरा वाला जो त्रिदंड धारण करना और शिका सूत्र आदि ऐसा वाला है तत्स आत्मज्ञान का तो भारत आत्मज्ञान का अंग नहीं है वो तो ब्रह्मलोक प्राप्ति के साधन है किसके ब्रह्मलोक प्राप्ति का साधन यही कहते हैं ब्रह्मलोक लोकादि फल प्राप्ति साधन वो संन्यास आश्रम जैसा है वह त्रिदंड धारण करना कमंडल आदि रखना ये जो होता है वह ब्रह्मलोक आदि फल की प्राप्ति के साधन है मोक्ष के साधन नहीं वो है वो इस प्रकार का है यद विषय यज्ञोपवीत आदि साधन विधान जिस ब्रह्मलोक आदि का विषय लेकर के तो यज्ञोपवीत आदि का साधन विधान है लिंग विधान त्रिदंड आदि का विधान है कहा ठीक है तस्य आत्मज्ञान तो आरंभ हो गया आगे ठीक है अर्थ व्युत्थान वाक्य उत्तम उक्त मुख्य पारिव्राज्य विषयत्व में भी लिंगादि विधान है सचिन न सत्या पूर्वादी शंका करें हमारे वही क्यों नहीं माना जाए मुख्य संन्यास विधायक क्यों माना जाए उसको अतः माने ननु अर्थ में है व्युत्थान वाक्य उक्त मुख्य पारिव्राज्य व्युत्थान वाक्य में कहा कौन ये तम भाई तम आत्मा ब्राह्मण पुत्र व्युत्थान वाक्य यही है वाक्य में कहा हुआ जो मुख्य पारिव्राज्य है उसी का विषय क्यों न हो लिंगादि ग्रहण मान त्रिदंडादि ग्रहण इसी के लिए क्यों न हो ये त्रिदंडादि को छोड़कर अन्य के लिए मान परित्याग करे इसको न छोड़े इसी का हो ये शंका आ गई उसी के लिए विधान क्यों न माना जाए यज्ञोपवीतादि का उसका नचक रहा नचक ऐसा रूप साधन उपाधान से आश्रम धर्म मात्र परिव्राज्यांतर विषय संभव थी सती सर्वोपनिषद विहित से आत्मज्ञान से बाधन उत्तम ऐसा बाधन भावना ठीक नहीं है क्या है ऐसारूप साधन उपादान से ऐसारूप जो साधन है योग्योपित आदि साधन और त्रिदंडादि साधन ऐसारूप साधन का ग्रहण का आश्रम धर्म मात्र केवल आश्रम धर्म मात्र पालन करने वाले के द्वारा पारिव्राज्यांतर विषय संभव थी वो अन्य पारिव्राज्य संभव होने पर कहा केवल आश्रम धर्म पर रहने वाले में उस पारिव्राज्य संभव होने पर सर्वोपनिषद विहित से आत्मज्ञान से सारे उपनिषद के द्वारा विधान किया हुआ जो आत्मज्ञान है उसका बाधनम न युक्तम उसको बात करना ठीक है। एक नंबर टिप्पणी कहा तात्पर्य विषय से सर्वोपनिषद विहित से मैंने तात्पर्य विषय सारे उपनिषद तो तात्पर्य का जो विषय है आत्मज्ञान तो उसका बात ना ठीक नहीं इसके द्वारा यज्ञोपवीतादि अविद्या विषय ऐसारूप साधन उपाधित सायाम अवश्य साधन फल रूप से असनायादि संसार धर्म परिचित अहम ब्रह्मास्मि विज्ञान बाध्येत जरूर बाध हो जाएगा ऐसा मानने पर कैसा यज्ञोपवीतादि अविद्या विषय ऐसा रूप साधन उपाधित साधन ऐसे अविद्या का जो कार्य है ऐसा वो ऐसा रूप साधन को उपाधित उपादान करने की इच्छा ग्रहण करने की इच्छा होने पर यज्ञोपवीतादि रखो कमंडलादि रखो ऐसे इच्छा होने पर अवश्यम अवश्यम बाध्य तो वहां जाकर अंग रहेगा क्या होगा असाधन फल रूप से आत्मज्ञान असना आत्मज्ञान कैसा है आत्मा कैसा है कोई साधन नहीं उसका साध्य भी नहीं साधन भी नहीं, वो साध्य साधन से अभाव असाधन फल, फल माने साध्य साधन, तो साधन है साध्य साधन से अतिरिक्त जो होगा रूपस्य असनायादि संसार धर्म परिचित असन भोग प्यास आदि संसार धर्म से रहित जो आत्मा है अहम ब्रह्मास्मि इति विज्ञानम बाध्यता, अहम ब्रह्मास्मि विज्ञान बाधित हो जाएगा। माने ऐसा को ग्रहण करने की इच्छा होने पर, योग्य प्रवृत्ति आदि ग्रहण करने की इच्छा होने पर यह आत्मा का आत्मज्ञान अहम आत्मविज्ञान बाधित हो जाएगा, कहा आत्मविज्ञान नहीं हो पाएगा। दो तीन चार पांच की टिप्पणी दो में कहते हैं सत्याम बोल दिया, ऐसा होने पर उपाधि सायाम सत्याम माने उपादान करने की इच्छा होने पर, किसका अविद्या का जो कार्य है अविद्या माने अविद्या का कार्य माने अविद्या से जनित यशनाथ के रूप यशनाथ स्वरूप साधन के ग्रहण करने की इच्छा होने पर यह अवश्यम बाध्यता ही अनुय अवश्यम बाध्यता ऐसा अनु करना अवश्य को बाध्यता के साथ अनु करना अवश्य बाधित हो जाएगा कई नहीं लगा होना जब बाध्य बाधित हो जाए ऐसा अवश्य मन का क्या है असाधन फल रूपस्य आत्मा कैसा है साधन भी नहीं फल भी नहीं है साध्य साधन भाव से अतिरिक्त आत्मा है वो तो साधन कोटि का है ऐसा साधन में है यज्ञोपवीत आदि की इच्छा आत्मा कैसा असाधन फल रूपस्य साध्य साधन भाव से विलक्षण है ऐसा आत्मा असनादि संसार धर्म पर आत्मा दूसरे क्या देते हैं भूख प्यास आदि संसार धर्म से रहित सड़ूप से रहित जो आत्मा है उसका अहम ब्रह्मास्मि इति विज्ञान बाधित अहम ब्रह्मास्मि ऐसा जो विज्ञान होगा उसका बाधित हो जाएगा माने ये भी उपयोग आदि की इच्छा करने पर ग्रहण करने की इच्छा करने पर यह कहा न तत्त बाधन भी तो बोलते आगे अब पांच की टिप्पणी होगा ना आगे पांच होगा आत्मनिधि है ये माने संसार धर्म वर्जित कैसे आत्मा उस आत्मा का कैसा आत्मा का स्वरूप अहम ब्रह्मास्मि ऐसा विज्ञान होगा उसका वो बाधित हो जाएगी यदि यशन आपको ग्रहण करने की इच्छा करने पर तो स्थिति होगी न तो तत्वाधन मिलता हूं उस आत्मज्ञान का बात करना ठीक नहीं है। सर्वोपनिषदाम तदर्थ प्रद सारे उपनिषद में आत्मज्ञान परक है सारे आत्मज्ञान विधि के लिए सब बात उसको बांधना ठीक नहीं कहा छह नंबर की टिप्पणी कहा तदर्थ ही थी आत्मज्ञान रूपे अर्थ है आत्मज्ञान स्वरूप जो विषय उसमें तात्पर्य बताओ सारे स्तृत्व का तात्पर्य उसमें आत्मज्ञान है उपनिषद वाक्य जितने भी है उसको बात करना ठीक नहीं कहा ठीक है सुनिए ऐसा रूपाणी साधना ने और यज्ञ प्रविदादि ने ऐसा रूप साधन कौन है यज्ञ प्रविदादि है सही है और साध्य साधन दोनों सहित आत्मा है उसका विज्ञान होना है साधनादि ने तेसा उपादान अनुष्ठान उनके यज्ञ प्रविदादि का अनुष्ठान करने पर ग्रहण करने पर अनुष्ठान तस्य आश्रम धर्म मात्र उक्त यथोक्त संन्यास आभाष विषय सती उसको जो यज्ञ प्रविदादि का जो है ना आश्रम धर्म मात्र से कहा गया जो संन्यास आश्रम है आश्रम धर्म मात्र यथोक्त संन्यास आभाष है वास्तव में संन्यास नहीं संन्यास का आभाष है वो उसमें विषय विषय उसमें हो जाने पर यज्ञ प्रविदादि साधन वहां चरितार्थ हो जाने पर प्रधान भाव है ना प्रधान आत्मा का भाव होने से प्रधान भाव है ना मुख्य पारिप्राज्य विषय तो अयुक्तम मुख्य पारिप्राज्य विषय नहीं हो सकता है उसके द्वारा प्रधान के बाद के माध्यम से प्रधान क्या है ग्यारह सर्वोपनिषद तात्पर्य विषयत्व प्रधान आत्मज्ञान सारे उपनिषदों का तात्पर्य क्या आत्मज्ञान है प्रधान है मुख्य है आत्मज्ञान का तद बाद उस आत्मज्ञान के बाद के द्वारा मुख्य पारिप्राज्य विषयत्व अयुक्तम मुख्य पारिप्राज्य विषय मानना उसको ठीक नहीं किसके योग्य प्रवृत्ता के साधन को प्रथम पुनर् मुख्य पारिप्राज्य विषय के यज्ञ प्रविदादि इष्ट प्रधान वादन कहते फिर ये मुख्य पारिप्राज्य विषय जो है ना साध्य साधन भाव से विलक्षण हो जाना तो उसमें यज्ञ प्रविदादि इष्ट यज्ञ प्रविदादि मान लेने पर प्रधान वादन कथम आत्मज्ञान का बाद कैसे होगा उसकी यज्ञ प्रविदादि रखे आत्मज्ञान के बाद कैसे क्यों नहीं होगा आत्मज्ञान ये शंका आगे तो कहा यज्ञ प्रविदादि अविद्या विषय ऐसा रूप साधन उपाधिकतायाम जो यज्ञ प्रविदादि जो अविद्याजन्य है अविद्या का कार्य है वो ऐसा साधन ग्रहण करने की इच्छा होने पर क्या होगा अवश्यम असाधन फल रूप जो साधन भी नहीं फल भी साध्य साधन भाव से अतिरिक्त है जो आत्मा असनायादि संसार धर्म परिचित भूख प्यास आदि सारे संसार धर्म से रहित जो आत्मा है उसका स्वरूप कैसा अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप होता है उसका इति विज्ञानम बाध्यता ऐसा विज्ञान जरूर बाधित हो जाएगा। ठीक है भैया, साध्य साधन और आसंगे, साध्य साधन में आसक्ति होने पर वो साध्य है, ये साधन है, योग्य प्रवृत्ति साधन को ठीक आते हैं। साध्य साधन और आसंगे मैंने आसक्त आसक्ति होने पर, आसक्ति होने पर कहा तद विलक्षण से आत्मा, साध्य साधन से विलक्षण जो आत्मा है, साध्य कोटि में भी नहीं साधन कोटि में नहीं आत्मा, तद विलक्षण से आत्मा हो ज्ञानम बाध्यता, ऐसा आत्मा का ज्ञान बाध्य हो जाए, बाध्य हो चेत ऐसी बाध्य हो तो कान वो हानि क्या, हमारा हानि क्या होगी, एक देशी बोलता है एक पूर्व पक्षी बोलता है, क्या हानि होगी, चलो बाधित होने दो आत्मज्ञान का, एक विपरीता रखे आत्मज्ञान बाधित हो जाए, क्या हानि है, ऐसा अंतर किया। बारह तेरह की टिप्पणी का बारह में आसंग बने आसक्त सत्य, आसंग शब्द का सत्य आसंग आसक्त सत्य, आसक्ति होने पर कहा एक विपरीता आसक्ति होने पर सारी स्मृतियों के द्वारा विहित जो आत्मज्ञान है बाधित हो जाएगा, यही आता है ना, होने दो बाधित, क्या आपत्ति है, हमारी क्या हानि होगी, पूर्व आदमी कहा। तद विलक्षण से आत्मा का तेरह में कहते हैं, तद विलक्षण से साध्य साधन विलक्षण, आत्मा साध्य कोटि में भी नहीं साधन कोटि में नहीं, दोनों से विलक्षण जो आत्मा का ज्ञान बाधित हो जाएगा कहा, तो पूर्व आदमी कहते हैं बाधित होने तो क्या आपत्ति है, हमारी क्या हानि होगी, सिद्धांत कहते हानि है, न च कहा न तो तद बाधन मिलता हूँ, उस आत्मज्ञान को बात करना ठीक नहीं है, यज्ञ प्रवृत्ति आदि ग्रहण के माध्यम इच्छा से आत्मज्ञान बात करना ठीक नहीं, क्यों सर्वोपनिषदाम तदर्थ पर सारे उपनिषद में आत्मज्ञान पर रखा है, तात्पर्य वही है, ठीक है, समय हो गया फिर कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य